dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, pani sąsiadce gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Środa, 21 stycznia, minęła 16. Dziś Dzień Babci. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Po kompanii węglowej problemy ma Jastrzębska Spółka Węglowa. Jej związkowcy zapowiadają protesty. Dank Gumisia stanie przed sądem i odpowie za kradzież 70 luksusowych aut. Już mówi się o nich historyczne. W Hawanie rozpoczęły się amerykańsko-kubańskie rozmowy. Na poniedziałek rząd zapowiada spotkanie ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza z liderami central związkowych i organizacji pracodawców. Rozmowa ma dotyczyć przyszłości dialogu społecznego i nowej ustawy regulującej tę kwestię. Ale związkowcy mówią, że to spotkanie zaplanowane zostało wiele tygodni wcześniej i dotyczy ożywienia dialogu społecznego, a nie związkowych postulatów. Chcemy rozmawiać z panią premier o ważnych dla ludzi sprawach, podkreśla szef OPZZ-u Jan Gus. Będziemy wiedzieli, jak pani premier szanuje partnerów społecznych, jak chce się pozytywnie odnieść do tych problemów, które teraz w Polsce narastają, a będą narastały, czym bliżej wyborów. Wczoraj związkowcy dali rządowi na rozmowy czas do końca stycznia. Szef Solidarności Piotr Duda groził, że jeśli do nich nie dojdzie, będzie strajk generalny. Na razie protesty i strajki grożą Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Powodem jest zamiar wprowadzenia przez zarząd spółki oszczędnościowego programu, który miałby pomóc firmie przetrwać trudny czas. Związkowcy mówią nie. Jutro zdecydujemy o dalszych działaniach, zapowiada Sławomir Kozłowski z Zakładowej Solidarności. Będzie przyjęty harmonogram działań, który przedstawimy załogom i będziemy go konsekwentnie realizować. Zarząd JSW chce m.in. uzależnić nagrodę roczną od wyniku finansowego firmy, obniżyć deputat węglowy i utrzymać wynagrodzenia w 2015 roku na poziomie z roku 2014. Prezes spółki Jarosław Zagórowski zapewnia jednocześnie, że JSW w ramach oszczędności nie zamierza ani likwidować kopalni, ani zwalniać ludzi. I tłumaczy, że oszczędności mają związek z pogarszającą się sytuacją w branży. Musimy sobie sami poradzić, a też nie będziemy wyciągać ręki o wsparcie finansowe polskiego podatnika, wiedząc, że są obszary poprawy funkcjonowania firmy. Byłoby to nieuczciwe. Spółka chce wziąć przykład z kopalni Silesia, w której związkowcy wzięli sprawy w swoje ręce, a program naprawczy przeniósł sukces. I chłupem padło 70 luksusowych aut o wartości ponad 2 milionów euro. Teraz odpowiedzą za to przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, Gumisiowi i członkom jego gangu. Według śledczych mężczyźni, którymi kierował Sylwester A., okradali salony samochodowe w Niemczech, Szwajcarii i na Słowacji. Mieli ze sobą bardzo wysokiej klasy specjalisty od uruchamiania najlepszych zabezpieczeń, najlepszych samochodach. Kradli głównie Mercedesy, Jeepy i Toyoty. On uruchamiał samochód, inny członek grupy przerzucał to do Polski. Jechał taki samochód do innego członka grupy, który miał dziuple. Tamten samochód rozbierano na części, które następnie sprzedawano, bądź w wielu przypadkach przerzucał inny członek grupy ten samochód za wschodnią granicę, gdyż tam były zlecenia na te samochody. W sumie, jak informuje prokurator Piotr Kosmaty, zarzuty postawiono 38 osobom. Przed sądem odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem oraz paserstwo. Grozi im do 10 lat więzienia. Policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni i wolontariusze wezmą tej nocy udział w ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych. Dotrą nie tylko do noclegowni, szpitali czy na dworce, ale wszędzie tam, gdzie zazwyczaj przebywają osoby, które nie mają dachu nad głową. W Siedlcach większość bezdomnych to lokatorzy dwóch funkcjonujących na terenie miasta noclegowni, ale nie wszyscy chcą z nich korzystać, przyznaje szef miejscowego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stefan Matwiejczyk. Są osoby, które nie chcą przyjść do noclegowni z tego względu, że w noclegowni co tydzień odbywają się mityngi AA i osoby są przyjmowane trzeźwe, natomiast osoby nietrzeźwe są dostarczane do komendy policji. Województwo Śląskie co roku sporządza własny raport dotyczący liczby osób bezdomnych. Ta wiedza jest bezcenna, bo pomaga ratować ludzkie życie, mówi Grzegorz Rak, kierownik oddziału środowiskowej pomocy społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W okresie zimy takiego wzmożonego czy istotnego zagrożenia dla życia czy zdrowia tych osób, tam też pracownicy socjalne i również inne służby docierają do tych osób, monitorując po prostu ich sytuację i zachęcając ich do skorzystania z instytucjonalnych form pomocy.

O tym, co jest w stenogramach i na ile może zmienić to śledztwo, już za chwilę. Dziś Dzień Babci. Pytanie, o czym marzą babcie? Jakie ja mam marzenia? Żeby mój wnuk się ożenił i żeby miała prawnuczki. Ma cztery dychy prawie i się nie żeni. Pomóc dla wnuków, bo dzieciaki na kredytach, więc trzeba pomagać dzieciakom, a potem wnukom. O marzeniach za kwadrans, a za pół godziny opowiemy o nietypowych nagrodach dla sportowców, bo nie zawsze są to medale lub puchary. We Włoszech kosz kiełbas suszonych. Była premia i wygrałem akurat. 8 kilo było suszonej kiełbasy i wcinaliśmy później. O kiełbasie i innych nagrodach za pół godziny. Opowiemy także o niezwykłej płycie Anny Marii Jopek, wystawionej przez nią na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Płyta nagrana w trójce tylko w jednym, jedynym egzemplarzu z okładką zrobioną własnoręcznie przez Annę Marię Jopek. Na płycie bajka Jana Brzechwy, Pchła Szachrajka. Wrocław, Wrocław, komu pora, proszę państwa, kto wysiada, niech wysiada i nie gada. Pchła Szachrajka w wykonaniu Anny Marii Jopek na płycie, która już jest białym krukiem, bo to jeden, jedyny egzemplarz. Tej wersji nie znajdą państwo w internecie ani nigdzie. Aukcja trwa do 24 stycznia, a szczegóły w trójce po 17. Bohaterką dzisiejszego reportażu będzie asystentka osoby niepełnosprawnej. Nigdy nie wyręczam ludzi. Jeśli już mnie o to poproszą, bo widzę, że jest to niemoc czyjaś, że nie może czegoś zrobić, ale zawsze staram się robić to tak, żeby ta osoba uważała, że ona to sama robi. Czy jeśli idziemy załatwiać jakiekolwiek sprawy, to ta osoba załatwia te sprawy. Ja jestem tylko takim cieniem tej osoby. Z potrzeby serca. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie, ale chyba dziś przede wszystkim w sprawie marzeń naszych babci. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój popołudniowy dyżur przy telefonie do 19. Mailem zd3@polskieradio.pl. Tu trójka. Pass me by. To Noel Gallagher. Tu Trójka, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Rosyjscy kontrolerzy nie popełnili błędu przy naprowadzaniu prezydenckiego samolotu Tu-145. To najnowsze ustalenia warszawskiej prokuratury wojskowej, która opublikowała zapisy nagrań z wieży kontrolnej na lotnisku Siewiernej. Prokuratorzy prowadzący śledztwo będą jeszcze te stenogramy analizować, ale już rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej przyznał, że jest to ważny dowód w śledztwie toczącym się od prawie 5 lat. A przed Wojskową Prokuraturą jest Ksenia Maćczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy te stenogramy będą przełomem w polskim śledztwie? No, chyba za wcześnie, by zaryzykować jakąkolwiek tezę bez rozmowy z prokuratorem, który prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, ale te stenogramy pewne nowe światło na sprawę rzucają, bo po pierwsze oficjalnie obalają zeznania technika pokładowego Jaka-40, który, przypomnijmy, wylądował z dziennikarzami w Smoleńsku jakąś godzinę przed tragedią, który to na początku śledztwa utrzymywał, że został w kabinie po lądowaniu i słyszał przez radio rozmowę kontroli lotów Su-154M. Według jego zeznań Rosjanie pozwolili załodze Tupolewa na zejście poniżej pułapu 100 metrów. Dziś rzecznik prokuratury Marcin Maksian mówił, że absolutnie takiej zgody ze strony rosyjskiej wieży kontroli lotów nie było. Szanowni Państwo, fakt taki nie miał miejsca. Przynajmniej tak wynika ze stenogramów i z opinii, które otrzymaliśmy. Polski 101, od 100 metrów bądź gotowy do odejścia na drugi krąg. To jest wypowiedź kontrolera do załogi samolotu Tu-154M numer 101. Te zeznania technika Remigiusza Musia zostały zweryfikowane po 2 latach, kiedy uzyskano czystszy głos z nagrań. Wówczas on sam, jak przekazał rzecznik prokuratury, zmienił swoje pierwotne zeznania i tłumaczył to tak. Ja wtedy zrozumiałem, iż kontroler mówił 50 metrów. Nigdy tego później nie weryfikowałem w żaden sposób i dopiero dzisiaj, po zapoznaniu się z okazanym mi stenogramem, stwierdzić mogę, iż mowa jest o 100 metrach. Mogę to wytłumaczyć tylko w ten sposób, iż słuchając w dniu 10 kwietnia 2010 roku korespondencji pomiędzy kontrolerem a Tu-154M numer 101, zrozumiałem 50 metrów i stąd też takie moje zeznania. Marcin Maksian nie chciał jednak oceniać, czy świadek się pomylił. Przekazał jedynie, że biegli pracują nad kompleksową opinią dotyczącą przebiegu tej katastrofy i jej przyczyn. Nie był w stanie podać zakończenia śledztwa. Z kolei szef zespołu smoleńskiego, Maciej Lasek, przekonywał w polskim radiu, że te stenogramy nie są zaskoczeniem, bo o tym, że nie było pozwolenia na zejście poniżej 100 metrów, potwierdza także raport komisji Jerzego Millera, który szczegółowo przeanalizował tragedię, ale o winie nie przesądził. Nie było zgody na 50 metrów. Była zgoda na 100 metrów. Takie było minimum tego lotniska, co nie znaczy, że załoga miała prawo zejść do tej wysokości, ponieważ załoga posiada jeszcze coś takiego jak swoje minimum. I zawsze wyższe minimum, czyli jeżeli załóżmy byłoby tutaj 120 metrów, minimalna wysokość, do której załoga mogłaby się zniżać, to obowiązuje minimum, które występuje najszybciej. Nie wiemy, czego jeszcze brakuje prokuratorom do zakończenia postępowania, bo jest ono owiane tajemnicą. Rzecznik prokuratury nie chciał też odpowiadać na żadne szczegółowe pytania. Najcenniejszy dowód, czyli wrak Tu-154M, wciąż jest we władaniu Rosjan i wciąż nie wiemy, kiedy zostanie przywieziony do Polski. Wiadomo natomiast, że rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej z tą tragedią do dziś się nie pogodziły. Dziś 5 funkcjonariuszy publicznych zostało oskarżonych w prywatnym akcie oskarżenia przez 11 członków rodzin ofiar katastrofy. Bliscy zmarłych zarzucają im niedopełnienie obowiązków podczas organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku. Oczywiście oprócz tego na ławie oskarżonych zasiadł wiceszef BOR, także oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych, no ale on sam do winy się nie przyznaje. Śledztwo w tej sprawie przedłużono do 10 kwietnia, no ale przynajmniej na razie nic nie wskazuje na to, aby ono szybko się zakończyło. Dziękujemy bardzo. Sprzed prokuratury wojskowej relacjonowała Ksenia Maćczak. Do stenogramów smoleńskich powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, czerwono pis twój rzucił na mnie. dzień. Drogę przesłonił mi do światła, do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż. Gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy, uspokoi mnie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty po 16. Dziś Dzień Babci. Proszę pana, nie jestem jeszcze dziadkiem, ale wkrótce będę, więc dla siebie i dla wszystkich dziadków w dzisiejszym dniu życzę przede wszystkim zdrowia, bo chorować w dzisiejszych czasach u nas to jest tragedia. Tak to wygląda z punktu widzenia przyszłego dziadka, a jak to wygląda oczami babci? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A babcie, jak wiadomo, uwielbiamy, między innymi za pyszne rzeczy, które przygotowują, za cierpliwość, za łagodność, za niezwykłą pomysłowość i za radność, za domowe jedzenie, za fantastyczne wypieki. Dziś wszystkie babcie obchodzą swoje święto. Postanowiliśmy sprawdzić, o czym marzą babcie. Żeby taka była kondycja jak w tej chwili. Nic poza tym. Pani babcia, o czym marzy? Marzę o tym, żeby mieć więcej czasu, zapisać się do klubu fitness, chodzić na zajęcia, chodzić na pływalnie, zapisać się na kursy komputerowe i nauczyć się obsługiwać komputer. Jakie ja mam marzenia? Żeby mój wnuk się ożenił i żeby miała prawnuczki. Ma 4 dychy prawie i się nie żeni. Pomóc dla wnuków, bo dzieciaki na kredytach, więc trzeba pomagać dzieciakom, a potem wnukom. Przechodziłam koko to lotka. Mówię tak, gdybym wygrała, to by pospacali kredyty i coś by było właśnie wspomnienia właśnie po tej babce. To pani mogłaby też jeszcze taką fortunę wykorzystać nawet dla siebie? Nie, dla siebie już nie chcę nic. Już mi jest w tej chwili nic nie potrzeba. Już mi jest dobrze. Miło i sympatycznie spędzić z dzieciakami i wnukami wieczór. Dla siebie to już niewiele. Tylko zdrówko by się utrzymało, nic poza tym. Chyba największym marzeniem jest, żeby mój prawnuk był zawsze zdrowy. Najchętniej tam bym pojechała na Syberię. Nigdy nie byłam w tamtej części świata, a chętnie bym pojechała szlakiem właśnie tych takich polskich wspomnień. To mnie pociągają tam wschodnie tereny i północne, czyli gdzieś tam Bajkał. Ale do Odważnych Świat należy. Tak, należy. I właśnie widziałam jedną panią, która tam podróżowała tą koleją i ona już miała też chyba ze 70 lat i ona podróżowała sama z plecakiem i proponowała, żeby jednak jeździć. Podróże zagraniczne, bo jestem pasjonatką. W ubiegłym roku byłam na Sri Lance i na Malediwach. I teraz też o czymś myślę, ale nie w Europie, tylko gdzieś dalej, bo lubię latać samolotami. Jak byłaby oferta podróży zagranicznej do innej galaktyki, pani by się wybrała? Pierwsza. Wszechświat też jest bardzo interesujący. No na pewno, jakby była taka szansa. Polskę zwiedzić to jest moim marzeniem, bo jest tyle ciekawych miejsc. Nie marzę o żadnych wyjazdach zagranicznych. Mi jest dobrze w Polsce. Ja właśnie bym nie chciała w ogóle nic robić. O, to jest marzenie. Wygrać miliony i leżeć. Babciu, moja droga babciu, może wtedy przy niedzieli serią bajek mi wystrzelisz. Możesz też odpalić razem beczkę najpiękniejszych marzeń. A ja swoje mam życzenia. Babciu, moja droga babciu, proszę wcale się nie zmieniaj. Babciom życzymy spełnienia wszystkich marzeń, pytał o nie Tomasz Jeleński. Czekamy na kolejne marzenia babci 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zostań. To, co było, Ania Rusowicz. List od pana Łukasza. Nie bardzo wiem, co nowego stenogramy wniosą do śledztwa, ale nie jestem w tej sprawie specjalistą. Wiem natomiast jedno. Szelest papieru ze stenogramami obudzi upiory, które jakiś czas temu zapadły w sen. Napisał pan Łukasz z Krakowa. Do stenogramów powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. A teraz minęła 16.30. Skrót wiadomości w Trójce. Benjamin Filip. Trójka lekarzy z krakowskiego aresztu oskarżonych w sprawie śmierci rumuńskiego aresztanta Klaudiu Królika ponownie stanie przed sądem. Krakowski sąd uchylił dziś wyrok sądu pierwszej instancji i sprawę skierował do ponownego rozpoznania. 33-letni obywatel Rumunii we wrześniu 2007 roku trafił do aresztu jako podejrzany o kradzież dokumentów i pieniędzy. Twierdził, że jest niewinny. W areszcie na znak protestu odmówił przyjmowania jedzenia i w styczniu 2008 roku zmarł w szpitalu na zapalenie płuc i mięśnia sercowego powstałe w wyniku wycieńczenia organizmu. Większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Od grudnia o 9% zwiększyła się liczba osób niezadowolonych z zachodzących w Polsce zmian. Nieco ponad 1/4 pytanych ocenia je pozytywnie. Wyrok 10 lat więzienia usłyszeli dwaj tureccy policjanci oskarżeni o śmiertelne pobicie 19-letniego uczestnika antyrządowych protestów w 2013 roku. Krewni chłopca i ich prawnicy domagali się znacznie surowszych kar. Sąd odrzucił jednak zarzuty morderstwa z premedytacją. Po wyroku przed budynkiem sądu wybuchły protesty. Policja użyła gazu łzawiącego. Władze Paryża zamierzają podać do sądu Fox News. Powodem jest reportaż, który w stolicy Francji uznano za szkodzący wizerunkowi Paryża na świecie. Mer Paryża, Anne Hidalgo, nie puszcza płazem tego, co uzna za obelgę dla rządzonego przez nią miasta. Stąd jej wizyta w paryskiej redakcji CNN, by poinformować, że Paryż wystąpi na drogę sądową przeciwko Fox News za to, iż stacja nadała informacje o rzekomych, według Hidalgo, dzielnicach, do których niemuzułmanie nie mogą się zapuszczać. Korespondent amerykańskiej stacji miałby stwierdzić, że prefektura stolicy i tutejsze władze traktują te rejony jako tereny, na których toczy się wojna, porównywalne do Iraku i Afganistanu. Dodał także, że dzielnice te uważane są za bardzo niebezpieczne, a ich mieszkańcy paradują po ulicach w koszulkach z podobiznami Bin Ladena. Padły przy tym nazwy m.in. takich miejsc jak Belleville, Plac Republiki czy Montmartre. Na poparcie tych tez pokazano film z zamieszek w 2005 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I w skrócie to tyle. Kolejne informacje w Trójce o 17. W nocy miejscami mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Na terenach podgórskich temperatura do minus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo chmur z przejaśnieniami. Na południu słaby deszcz lub mrzawka. Na pozostałym obszarze słabe opady śniegu, przechodzące później w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na północnym wschodzie do 100 metrów. Temperatura w ciągu dnia powyżej zera, od plus 1 stopnia na północy do plus 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Technologii. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj Puchar Narodów Afryki. Dziś dwa mecze fazy grupowej o 17 i 20. Na żywo tylko w Eurosporcie. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie redaktorze, jestem dziadkiem od 4 miesięcy i 15 dni, dokładnie. I kiedy patrzyłem na swojego wnuczka Antka, to Antek tak mi przekazywał jakby alfabetem Morsa. Dziadku, jestem twoim fanem, ale jestem szczęśliwy. There are days I might not make it. There are days I might start breaking. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. God damn, I swear. There are times I feel like grupa Foo Fighters. Tu trójka za 20 minut, godzina 17. Dziś Dzień Babci. Słuchałem fan waszej audycji, cały czas słucham. Bardzo mnie się spodobała wypowiedź tej pani babci pewnie, która mówiła o tym, że trzeba zwiedzać Polskę dla dziadków. I polecam zdecydowanie. Proszę namawiać starszych ludzi, niech jadą w Polskę. Jest piękne. Polska się zmieniła. Niech zwiedzają Polskę. Nie Karaiby, nie co innego, tylko niech Polskę zwiedzają po prostu. Ja jeżdżę po Polsce co roku i jest super. Na to samo zwrócił uwagę słuchacz z Poznania. Aż miło posłuchać, jakie mamy dziarskie babcie. 22 i 7 trójek. Proszę posłuchać tego. Puentę z mojej flaszki łapcie. Coraz młodsze mamy babcie. To zagadka dla nauki. Za to coraz starsze wnuki. Zapraszamy do trójki. A teraz coś, czym babcie być może kiedyś się zajmowały zawodowo. Świat zawodowego sportu kojarzony jest z wielkimi pieniędzmi. Już za samo bycie na zawodowym sportowym topie co miesiąc odbiera się czeki na zawrotną kwotę. O dużych pieniądzach w sporcie i nie tylko. Tomasz Gorazdowski. Fabio Capello, trener piłkarskiej reprezentacji Rosji, zarabia oprócz nagród 8,5 miliona euro rocznie, a najlepiej opłacani piłkarze w Premiership 300 tysięcy funtów tygodniowo. Zarabiający średnią pensję Polak. Na miesięczną pensję takiego piłkarza musi pracować 200 lat. Ale nie wszyscy zarabiają takie krocie i nie wszyscy otrzymują nagrody finansowe. Na przykład w lekkiej atletyce, mówi Anita Włodarczyk, rekordzistka świata w rzucie młotem. Jeżeli chodzi o nagrody takie na meetingach, to zawsze są tylko i wyłącznie medale i statuetki takie standardowe. I koperty. No to tak, to normalne. Jak się bije rekordy i zdobywa medale, grubość kopert jest odpowiednia. Nagrody za zwycięstwa to jednak nie zawsze pieniądze. Rafał Sonik był u nas wczoraj ze statuetką Beduina za wygranie rajdu Dakar. Dla niego jest bezcenna. Zdarzają się i inne zaskakujące nagrody. Wspomina trzykrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Pamiętam wielką paczkę sardynek w pomidorach, które dostałem kiedyś. Ja rozumiem, że można lubić ryby, ale no, to był specjalny datek od sponsora. Ale jest jedna nagroda, której do tej pory nie dowiozą do Polski i czeka na mnie w Guadixie. To były niewielkie zawody w Andaluzji. Guadix był ostatnim azylem Arabów, którzy panowali na Półwyspie Iberyjskim. Tam był król Guadixu. Tam istnieje coś takiego jak puchar korona króla Guadixu. To jest zrobione z gliny. Ma to olbrzymi rozmiar. To jest przepiękna rzeźba, ale nie wchodzi to do żadnego samolotu. Ten puchar zdobyłem bodajże już 12-13 lat temu. Dziwna, piękna nagroda, bardzo historyczna. Oprócz nagród oficjalnych za zdobycie złotego medalu olimpijskiego na przykład, dostaje się też nagrody inne, dziwne. Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiarstwie dostał... Złoty bilet PKP na przejazdy na trasie Łowicz-Łódź. Ta nagroda akurat się przyda, bo łyżwiarz w Łowiczu mieszka, no ale do Poznania, jak będzie chciał pojechać, musi zapłacić. Do końca życia za darmo komunikacją miejską może jeździć mistrz świata w siatkówce Mariusz Wlazły. Szkoda, że tylko w Bełchatowie. Kolarze muszą dzielić się nagrodami z całym zespołem. Tak bywało w wyścigu pokoju, wspomina Zenon Jaskuła. Klasyfikacja generalna to był samochód z reguły, gdzie się kończył. Jak w Polsce to był Fiat, w Niemczech to był Warburg. No później tego Warburga trzeba było sprzedać. A pieniądze podzielić na zawodników. Ale nie tylko samochody były do wygrania. Pralki, lodówki, telewizory Rubin, a także... We Włoszech kosz kiełbas suszonych. Była premia i wygrałem akurat 8 kilo było suszonej kiełbasy. I wcinaliśmy później. Skoro o samochodach była mowa, to teraz za zwycięstwo w turnieju czterech skoczni dostaje się samochód, ale nie tylko tam. A kiedyś... Kiedyś było inaczej. Andrzej Supron, zapaśnik, wicemistrz olimpijski z Moskwy. Za moich czasów tych nagród nie było zbyt wiele. Za moich czasów to trzeba było sobie samochód samemu kupić. A teraz dają za darmo. Nie było nieprawdopodobne, że można wyjechać z polmu zbytu i stracić na nowym samochodzie 20%. Tam się dostawało od razu 100% więcej. A nam co? No puchary, jak ja to mówię, zawieszki się zdejmowało do torby, a puchary do Skandynawii, bo tam świetnie polskie kryształy schodziły. Pamiętam, kiedyś dostałem bilet darmowy, gdzie tylko bym chciał, w Europie bodajże. No i to było miłe, to taka świadomość, że mogę sobie polecić, zabrać swoją narzeczoną, żonę, prawda, i gdzie tylko chcemy. Ale najgorsze jest to, że nigdy z tego nie skorzystałem, ale świadomość była. A wracając do nagród pieniężnych. Gigantyczne pieniądze zarabiają bokserzy, ale to sport podwyższonego ryzyka. A na spokojnie? Na spokojnie w zeszłym roku najwyższa jednorazowa wypłata to 8,5 miliona dolarów za wygraną w turnieju pokera. Pieniądze wpłynęły na konto Amerykanina Mersona za wygranie turnieju w Las Vegas. O nagrody pieniężne i nie tylko pytał Tomasz Gorazdowski. A my pytamy o marzenia babci, bo dziś Dzień Babci, tyle że dzwonią dziadkowie. Jestem dziadkiem 4,5-letniej Zuzi. No i chyba nie ma nic piękniejszego, jak posiadać wnuczkę, wnuka i być no naprawdę tak szczęśliwym i tak mieć wspaniałe dzieciątko przy sobie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich dziadków. No i babcie również. 22 i 7 trójek, a już za chwilę Ernest Zozuń i 3 strony świata. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet. Funny how never all the stars, when only people in love are passing me by. Well, seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When you found that love is not for you, dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. Time I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever, yeah. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 13 minut godzina 17. Panowie i panie kongresmeni, mam honor zapowiedzieć przed państwem prezydent Stanów Zjednoczonych. George Washington przedstawił je po raz pierwszy. Franklin Delano Roosevelt jest rekordzistą pod względem ich ilości. Bill Clinton wygłosił najdłuższe. Richard Nixon najkrótsze. Harry Truman pierwsze transmitowane przez telewizję. George Bush pierwsze transmitowane w internecie. Panie przewodniczący, szanowni kongresmeni, drodzy Amerykanie. A Barack Obama wczoraj wygłosił swoje 6. orędzie o stanie państwa. Jak zostanie zapisane w kronice? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dziś otwieramy nowy rozdział po czasie naprawdę trudnym dla wielu Amerykanów. Nasza gospodarka rozwija się najszybciej od lat. Bezrobocie spadło do poziomu niższego niż było to przed kryzysem. Wielu ludzi uzyskuje pewność swojego losu większą niż jeszcze niedawno. W ten sposób amerykański prezydent oznajmiał w swoim dorocznym orędziu o stanie państwa o tym, że Ameryka kryzys ma już za sobą. Ale nie tylko ekonomiczne sprawy były w tym orędziu. Rok temu słychać było głosy, że działania pana Putina były mistrzowskim pokazem strategii i siły. Dziś widać, że to Ameryka jest silna i stoi ramię w ramię z sojusznikami, podczas gdy Rosja jest izolowana a jej gospodarka zrujnowana. Czyli była w nim i Rosja, ale była i Kuba. Jeśli coś nie działa przez 50 lat, może warto spróbować czegoś nowego. Nasz zwrot w polityce wobec Kuby daje szansę na zakończenie okresu nieufności na naszej półkuli. Będąc wierni ideom demokracji, wyciągamy rękę do narodu kubańskiego. Były też zadania. Będziemy ścigać terrorystów i rozbijać. Odkąd sprawuję ten urząd, walczymy i będziemy walczyć z terrorystami, którzy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla nas i naszych sojuszników. To pierwsze, a to podstawowe. Nie ma większego wyzwania niż walka ze zmianami klimatu na naszej planecie. I NASA, i największe uniwersytety, i najlepsi naukowcy mówią, że zmienia się nam klimat. Pentagon twierdzi, że zmiany klimatu to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Barack Obama stwierdził także, jak na prezydenta, który urzęduje drugą kadencję, przystało, że nie musi walczyć o ponowny wybór, zatem może coś zrobić dla amerykańskiego narodu. Thank you. God bless you. God bless this country we love. Thank you. A moim gościem jest profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam uprzejmie. To propaganda sukcesu, czy rzeczywiste zasługi pana prezydenta Obamy? Właściwie ani jedno, ani drugie. To jest taki obowiązek. Raz na rok prezydent jest zobowiązany przedstawiać obu izbom kongresu orędzie o stanie państwa. Jak tam było słusznie powiedziane we wstępie, czasami ono było wygłaszane, czasami było przesyłane tylko. No a teraz, ponieważ są środki masowego przekazu, więc się wykorzystuje ten moment, żeby się zaprezentować w imieniu swoim i swojej partii. Ale jeżeli nie ma sukcesów wielkich, jeżeli nie ma wielkich wyzwań, jeżeli jest ogólne zniechęcenie i rozczarowanie, no to wtedy takie orędzie o stanie państwa staje się przykrą koniecznością, a obawiam się, że tak jest w tym przypadku. No ale Obama jednak Amerykę z kryzysu jakoś wyprowadził. Ameryka się wyprowadziła z kryzysu, prawda? Prezydent Stanów Zjednoczonych nie może pogrążyć gospodarki w kryzysie, nie może wyciągnąć jej z kryzysu. To jest przeogromna gospodarka, która no, rządzi się takimi prawami, jakimi się rządzi. Częściowo je znamy, częściowo je nie znamy. I rozmaite interwencje prezydenta czy rządu w administracji no, mogą pomóc wyjść państwu z kryzysu, ale też do końca nie wiemy, czy tak jest, czy też to nic by się nie stało, gdyby tych interwencji nie było. To oczywiście jest dysputa, która się nigdy nie skończy, ale to jest taka gospodarka, przy której ręczne sterowanie jest niemożliwe, więc zasługa Obamy jest co najwyżej taka, że specjalnie nic nie popsuł. Tak jest, nie przeszkadza. Po pierwsze nie psuj, że tak powiem. Ta Rosja i Kuba, wspomniane w tym orędziu, to taki trochę listek figowy na brak sukcesów w polityce międzynarodowej? No, na brak sukcesu i duże kontrowersje w polityce wewnętrznej przede wszystkim, prawda? Bo tutaj Obama doskonale wie, że stoi przed bardzo trudnym momentem, kiedy Sąd Najwyższy wypowie się na temat jego głównych reform. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, więc wolał to wygaszać w tym przemówieniu wyraźnie. A w polityce międzynarodowej, no to wszyscy wiemy, po 6 latach bardzo duży zawód. Jak sobie przypomnimy, co by się działo w roku 2009, jak sobie przypomnimy Nagrodę Pokojową Nobla, jaką dostał. Jak sobie przypomnimy te wielkie nadzieje, prawda, jakie rozbudził, że Ameryka znowu stanie się tym wielkim przywódcą świata. On wyraźnie to mówił, że chce to osiągnąć. I widzimy, że no, nikt ci nie może tyle dać, ile ja ci mogę obiecać, ale co dalej? Ale obiecywał, że wyjdzie z Iraku, wyszedł. Obiecywał, że wyjdzie z Afganistanu, wyszedł. Z Iraku to naprawdę wyszedł, idąc śladami Busha. To wiadomo, że on zrealizował plan Busha. Z Afganistanu rzeczywiście Stany wyszły, to bardzo dobrze. Natomiast pytanie brzmi, w jakim stanie ten Afganistan czy Irak zostały? No, wiemy w jakim, prawda? Państw upadłych, państw będących w rękach talibu w jednym przypadku, coraz bardziej w rękach państwa islamskiego w drugim przypadku. No, to nie jest sukces, który można się chwalić. Dobrze, że Amerykanie wyszli, z ich punktu widzenia dobrze, natomiast w tych miejscach no, zostało nie tyle pogorzelisko, ile stan zapalny bardzo, bardzo mocny, więc też za bardzo tym się chwalić nie można, bo nie osiągnięto celu stabilizacji w jednym czy w drugim państwie. Czy dlatego nie było nic o Bliskim Wschodzie? Zawsze prezydent Stanów Zjednoczonych o tym Bliskim Wschodzie wspominał. Obama jest pierwszym pierwszym prezydentem od, nie wiem, pół wieku lub więcej, który nie wyznaczył specjalnego pełnomocnika do spraw Bliskiego Wschodu. Tak. Jest bardzo mocno skłócony z Izraelem, właściwie z prawie wszystkimi siłami politycznymi w Izraelu, gdzie jest odbierany jako wróg Izraela, jako zagrożenie dla Izraela. No a mając tego typu renomę, nie można liczyć na jakikolwiek sukces w negocjacjach. No negocjatorem może być tylko ktoś, kogo się postrzega albo jako neutralnego, albo jako przynajmniej równo oddalonego od obu stron. Obama jest postrzegany jako wyraziciel w znacznie większej mierze interesów państw arabskich niż Izraela, więc czym się tu chwalić, prawda? Mm-hmm. Pamiętajmy o tym pomyśle Obamy odwrotu w kierunku Azji, bo przecież mówił o tym, ten pivot, prawda, słynny, tak, że od Europy... No i co? I nic. I nic. I nic, prawda? Więc... Afryka też nie zawojowana. Nie, nic. Nic nie zawojowana. To jest prezydent, który naprawdę ma fantastyczną charyzmę. Mm-hmm. Świetnie się sprawdza. Świetnie uśmiech mówi, ma ładny. Uśmiech. Uwodzi ludzi swoją obecnością. To, co tego nie ma wątpliwości. No ale potem przychodzi ten trudny moment, sprawdzam. I się okazuje, że jednak trzeba dużo więcej delikatności, dyplomacji, umiejętności, autorytetu, żeby skłonić rozmaite kraje do chęci rozmowy, już nie mówię do posłuchu. To przedostatnie orędzie o stanie państwa Baracka Obamy. Czy to ma jakieś znaczenie, że to przedostatnie? W drugiej kadencji wszyscy prezydenci mniej lub bardziej kompromitują się. To jednak jest urząd, który strasznie zużywa człowieka. To jest potrzeba podejmowania codziennie iluś decyzji o znaczeniu globalnym. Nikt tak intensywnie nie pracuje i po 4, 5, 6 latach, no nikt, nawet tak młody swego czasu prezydent jak Obama, teraz już posiwiały, prawda, nawet fizycznie widać, że się postarzał, no nie jest w stanie zachować tyle energii. To prawda, że on już nie musi walczyć o reelekcję, to prawda, że on odpowiada tylko przed historią i walczy o swoje miejsce w historii, ale on już nie ma tej energii, on już jest, przepraszam, bardzo zużyty. I ten stary system XVIII-wieczny, tych, prawda, 8, no wtedy oczywiście nie było tak formalnie, ale powiedzmy, że 8 lat w nowoczesnym świecie przy braku premiera, przy braku rządu. To jest przecież jednoosobowa władza wykonawcza. No po prostu sprawia, że ten człowiek już nie jest tym, kim był 6 lat temu, ten Miana, tak, możemy. No w związku z tym nikt się po Obamie wiele już nie spodziewa. Partia Demokratyczna tylko modli się, żeby nie zrobił czegoś strasznego, żeby jeszcze bardziej ich nie pogrążył, no bo na razie stracili obie izby i mała jest szansa, żeby utrzymali Biały Dom, szczerze mówiąc, więc chodzi o to, żeby ta porażka była jak najmniejsza, żeby nie zniszczyć partii małą popularnością prezydenta. Profesor Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.trojka. Tam należy poszukać rubryki audycje, a tam dalej rubryki pod tytułem Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty m.in. w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest.